Mai ku masuk jadi ayam ayam du. Nyeng nyeng surah surah du, amin lagi kuah kapayo. Lanai ku ngasuh jadi.